скончаны пара. Разрыстай нотай жалю звініць, замаўкае в тушыны спеўны лёс. І падаюць лісты, што ўпалі, адпалалі пустыя гнёзды, птушкі глядзяць на свет з нябёс. І падаюць лісты, што ўпалі, адпалалі пустыя гнёзды, птушкі глядзяць на свет з нябёс. Няўжо заледзяніў усе жывыя ніты асенні халадок, вы нечую гульню кружляюць і ляцяць, нібы ў праход нябыту птушыныя чароды туды у далечыню. Кружляюць і ляцяць, нібы ў праход нябыту птушыныя чароды туды у далечыню. Туды, дзе неба крае брак з мугой свінцовай, туды да новых сонцаў і новых небяспек. І над слядом няма тых звёнаў ланцуговых, што за табой не бачна валочацца ўвесь век. І над слядом няма тых звёнаў ланцуговых, што за табой не бачна валочацца ўвесь век.